ma deba xam ngeen ni loolu am alquran léegi dégg ngeen ko dafa doy na nag alquran alquran léegi ba nga xam ni yaxdoo dana mujj alfusahaau way wér ña la way fasaaxawu ña alnusulu ña di way wér làmmeñ nga xam ne bu ñu waxee ñëpp daanu dañuy mujj ñoom ñooñu ci bëkkamin ci lu wal buuti ak kukum wa simami ak sëx wa taadib ayatin lahu mutaasiran kama rama waajir baariyaki متعاصرون كمن رام أمواج بها اليكين والله ما بوكو وخات باينا سما الله ونياغوما فما نجي نيو ونياغوما سما الله نسما وخون تفاكيا واي نيل ني لاب دي واي دا ما دون ديم واي نيل ني ما وانيكو واي مان نغو نيكو غوما li ma leen wax ni am alquran ay xeyra quran waxa dakara alulama an muhadithat sallallahu alayhi wa sallam la tanhasir wa anna sallallahu alayhi wa sallam u'tiya 3000 mu'jizat ay xeyra alquran fa inna fihi 60000 mu'jizat amna julum ben fukki jinni jom ñaar fukki ci mu'jizat legi na mu'jizat ci bopam ak ihad ak maonatu ak listidrage yan moo leen saqale ida ma ra'ayta al amra yakhriqu aadatan fa mu'jizatun in min nabiyin lahu sadaq boo gisee kéemaan loo ma soxoon a am xar dojwaat gëléem guy waxat yooyu yëpp ca ma soo koo gis ma soo koo fekke kooku mooy mu'jiza ci yonente la yemb wa in baana minhu qabla wasfi nubuwatin fa lirhaasu sammi tadbaau lqawma fi l asar ki yaa defa gal yonente nag ca ma war a nekk ci yonente ca nubuwa ga ñëwagul ya muy def nan ñu di ko gis di yéem foku irhaas la tudd ma ko sàmmaa waxee fi fa irhaasun waay lu ko maa di waxe ci nu nii bi waay oo ma gaa yi dangeen dinaa wax yoolow qabla wiladati mujizatun tara umuduna yafununi قبل الولادة معجزات ترى أمودنا ظنوني يا الله إلهي توبة قبل الفن فإرهاص الله كل العيون واي وإسلال بعلم في عجر فإرهاص الله كل العيون وإضلال بعين في هجير فإرهاق لو كل العيون سراج من أشعة اشتغلناها وعين قد سرت كل العيون ثم أمنينا وإضلال أكعرل لهجي محمد بعين في جنت في هجير في وقت النور bu génnee lu mel ni parasol topp ko yiiral ko ba du lakk ci naaj bi ah xam na nubuwa fi muy irhaas ba ko Khadija yebale muy def commerce la nga xam ne li mooy waaja bu génnee moom Mohamed lu laaju tàng-tàng fekk may su la mi ngi ko repéré rek bu ne tëll rek laaju tàng-tàng rek parasol ñëw taxaw tiim ko rek mu marqué bu bëggee dem sutura ñaari garab booloo soo maam nag ni ba idlaalu ak xeral bi ay nit ci jant ci hajiinin ci waxtu njolloon waay ko irhasu jant ba nag moo ko yaral loxo njël mohammad ku la loo yóoni ci képp wàll kon kum booba amagul nubuwa booba yónneeguñu ko ku ñu yónneegul lu mu def irhasu la tudd bu la xasee yóoni loo bëgg a loo def mu'ajiza la tudd wa in jaa yowman nag min waliyin fa innal karamatu bi tahqiqi inda dhawi nazar su fekkee dafa dikk rek ci waliyu kooku karaama la karaama sama maam nee na ma sama Alhaji Malick góor gaddu kërim li bi mu ñëwee ci moom di jaayanteeg noom dafa dégg ni am na xayma góor bu nekk ci bari xam-xam rek ma gis ma doon sopp ko rek benn bés nag ma ne ma daal ku ma gën a ñàkk fayda ci xolam de amul ku nit sëriñ rek la nitu yàlla la rek ma ñëw jaayanteeg moom te nattu ma ko jëmanti wu maag ñoom loolu daal jaaxal na ma yàlla woo yàlla ma am juróomi gan mu ñëw ci sama maam ni ko kat am na ñu lay wut muy nañu yegg si Abdou Karim ñëw ñeenti gan yi ñëw mu toog ci wetu maam ba ñu toog sama maam ni nganam ni nii ci kanam bi di waxtaan ak gan bi fi mu toog ci ndar mu jënoo gaal yi laa wax ak nañu wàccee jën yi mu xool ni gis saxaar ak na cay wàcc mu xool marché ba jigéen ni nafa yi xaay bi ci biir nafa yi muy jan ak ñoom muy wëlleeru rek sa maam bi gàmbante rek ana waa kër ga nangam ba ñu bëgg a tàggoo nag muy waa kër nga taras ku abe da ngay delloo loolu mooy karaama wa in kaana min baadi al awaami suduruhu fa kannahu aqan bil maonati wa ishtahar su fekkee nag ni ci ñennat gi nag lañu ñennat ñu daal di defi yëf daal ba gisee yëf kooko maonatu la waaw wa maa faasiqun nag in kaana wafqa munaadi yi yusamma bil istidraaj fi ma qad ishtahar su fekkee ni faasiq la nag fa safara lekk takkaay duñ ko def fa safara lekk kooku listidraaj la sëlustëru juum min xaysu laa yaclamoon ne jaay rek la moo tax mu ni law kaana cheyqan yatiru fi lhawaai aw yamshi ala albahri aw yaakulu nnahar wawa yatruku fardan min faraidillahi aw sunnatan min sunanillahi fa alam bi anna kadaabun fi ma daaahu laysa bi karaamatin innama wa sulaajin sëlustëru juum min xaysu laa yaclamoon waaw boo gisee sëriñ muy naaw ci jaww ji te daanuwul ci suuf wala muy dox ci ndox mi ci diigul wala muy lekk safara te lakkul te konke mu bàyyi benn faasa ci faasa yàlla yi wala mu bàyyi benn sunna ci sunna si yàlla yi xamal la mu wooti dëgg ab day rek la du dëgg jay laa takkaan yaa ngi lekk safara gaal yaa ngi daw ci géej ngelaw yaa ngi naaw du dara bayana sunnata fa lwaylu liman taraka sunnata min xari saqar moo tax ñu war a ngooy gaañ yi waay nañu ngooy waay te ngooyaalu waay waay nañu ngooy waay gaañ yaa ngi waay kooku li sidaay la nag wa illa fa yutaa bi lihaanit boo ko tuddiwul ihaas nan ko tuddee ihaana indahum wa qad tamat al aqsaamu inda alladhi ikhtarat yooyoo fi ne mu'jiza moo fi ne irhaas maonatu listidraaj karaamatu al ihaana soomaa nag ni kafa al quraan alladhi yaxdu bihi al fasaha wa lussu kafa doy na ci kimaanu muhammad alquran alladhi ma nga xamni yaqdu da la mujju bi ci alquran alfusaha borom fasaha ya lisnu ñi wër ñi lambiñu buñ waxe nga daanu ñoo ñe dañu mujju fi bu ko min ci lu wal buute kukum wa samita waaw defal quran defal quran lu quranu du alquran lu alquran وزنه فعلان قرآن فعلان من قراءة الشيء قرآن إذا جمعته ننكو جلت اللغة يقول أو من قراءة الناقة لبنها ولا بصفة كان يانرت سقط أنا بديرت دقي جو إندي نموتو لا يدك إندي جيرجي بوجوخي من خر nga joxat muni xurr nga joxat muni xurr nga joxat muni xurr ko ba ngay am lu bari lu ko bobu lañu jël alquran wa sumiya bi dalika li annahu jumi'at fihi alqisas wal akhbar wal awamir wan nawahi wal wa'd wal wa'id wa khair dalik dañ ci bolé qissa yi solo yi digel yi biñu xare yi deul yi xekku yal yoyé wa alquran nak ana ñu ko al qur'an mo al qur'an est ce bobu tour réclame am ñaar fukk tour ma dama man ko lay seen baara man nga al qur'an tud na furqan tud na tanzil tud na hudé tud na nooru tud na kitabu tud na kalaamu tud na dikru tud na bayanu tud na tabyit tud na mawaidatu tud na shifaa'u tud na rahmatu tud na haqqu tud na mubinu tud na hadi tud na azimu tud na azizu tud na hakimu tud na karim furqan qur'an furqan tanzil huda nooru kitabu kalaamu zikru bayanu tibyanu mawaidatu shifaa'u rahmatu haqqu mubinu hadi azimu azizu hakimu karim kafa alquran la nadi kon alquran nak ma fof ci sulaf hasru lughati alladhi nazala bi kana ta'ala arba'u lughati alarabiyyatu walajamiyyatu walibraniyyatu wasuryaniyyatu ñent ci lugay arab adam ibraniya suryaniya waw arab adam ibraniya suryaniya yeen téré moko signifé fa tawratu nazala bi lughati ibraniya wal injil nazala bi lughati adamiya wa zabur nazala bi lughati suryaniya wal furqan nazala bi lughati arabiya tawrat mi ngi wacc ci lugha ibraniya injil mi ngi wacc ci lughatu adam sabo mi ngi wacc lugha suryaniya alquran nak min furqan nazala bi lughati arabiya fa idha ubira anha bil adamiyya sumiya injila wa idha sumiya anha bil ibraniyya sumiya tawrat wa idha ubira anha bil suryaniyya sumiya zabur wa idha ubira anha bil arabiyya sumiya quran wa hadhihi al ibara yuqal li jami' kalam allah waw ma alquran da sallallahu alayhi wa sallam la tafatu mo lepp yegg na am yeggul ñu na tay bil quran kullu maktubun fi sirr sahabati mahfuz bu muhammad la tafatu al quran yeb boole nañ ko ci ben téré wa goba nak kana manon al quran ma dem ci diru imam usman nak bi cioli bare ubbi yi bari kini tabot kini sijil kini sundus suwaw kini sundus bi yoy xewé nak fa yamul usman afan zaid ibn thabit abdullah ibn zubayr سعد بن عاص عبد الرحمن الحارث بن هشام فنسقوا تلك الصحف في مصحف واحد في مرتب السوري مدقل لك أسامة عفان زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير سعد بن عاص عبد الرحمن الحارث بن هشام فنسقوا تلك الصحف في مصحف واحد نفبش نسخة بابا فبدس يوم يبني بكور سير نسخة بغنى وير إنديكو واو واو اسكا واو اي كانو كو تفصل ساري كانو كو تفصل سورة نانغام آية سانغام سورة نانغام كان آية سانغام كان فوري ويلن مباي ها ومحصله أنا ترتيب السور من جبريل وترتيب الآية من النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم جبريل مولى محمد سورة القارعة سورة التكاثر سورة التغابن سورة البقرة سورة النجم كوك جبريل واي آية النجم آية النجم محمد صلى الله عليه وسلم واو قرأوينا من الصحابة السبعة بابنا يمن القرآن جرم نعلم يا جماعة من كتاب القرآن كمان ردي لما الواي أسامة عفان علي بن أبي طالب زيد بن ثابت أبي بن كعب أبو هريرة أبلا عباس أبلا مسعود نعم جرم نعلمي نعم القرآن جمال محمد فإنه كلهم أخذ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرى النار يقول محمد أن خبر القرآن كنت تقول لما نجعلنا أكد أن تري ماذا ما وأخذهم أبي بن كعب مولين قول لما القرآن وعالم بتفسير عبد الله بن عباس مولين بامبمي واو القرآن يسكى بمواتا قول أنا كل كذا كون بني يبوي. بموجي جلها النافذ. نيو بيت الأزدف. موق إكرمي إني كفيت. إسكا بابا أنا أقان تكلمي. أنا كم لك. من هو أمل الذي كتب القرآن كله في جبتي لا خلاتي هو أسرافيل. أسرافيل جهم يب لن بني القرآن بمدج. واو واو القرآن لكي تخوات يقرأ بسم ربك الذي خلق لسان عليك وقيل سوت المدسر وأما آخر ما نزل القرآن واتقوا يوم ترجعون فيه ثم توكل ما كسبهم لا يظلمون القرآن لك ألف منها أمر وألف منها نهي وألف منها وعد وألف منها وعيد وألف منها قصص وأخبار وألف عبر وأمثال وخمسمائة تسبيح ودعاء وست وستون رازقا ومنسوخا جني ينتج لك القرآن جني لنترينك القرآن جني لنتكونك القرآن جني لنتهلنك القرآن جني قصك صلو نبغي لين كل من جاء القرآن أبجني واره أدبيثار أبجروي بتيه مير سبب أنيا جروي بتيه مير سبب أنيا أبجروم بين فك أبجروم بين كنا سردان صوب لي ناسخ رك لي ناسخ منصوب لي منصوب رك لي لا ناسخ ولا منصوب أم لا خاد وخمني ناسخ منصوب لا amna xaj bo xamni mansukh rek la amna xaj bo xamni nasikh rek la amna xaj bo xamni nasikhul mansukh madem gaay madem waw juroom ben fukki nasikh ak mansukh ak juroom ben man la wax de arba'atu aqsamin qismun laysa fihi mansukhun wala nasikh amna xaj bo xamni amul mansukh amul nasikh لو لا نعسل خلاص المعربون نين في كسار أن نت من جاء القرآن أم المنسوق أم الناسع دون ما لا جوائي نين في كسار bëgg sa baaraam Fatiha amu ko, Yusufa amu ko, Yasin amu ko, Hujurat amu ko, Rahman amu ko, Hadid amu ko, Safi amu ko, Juma amu ko, Tahrim amu ko, Mulki amu ko, Aqatu, Nuh, Jinni, Mursalat, Nabi, Nazi'at, Linsipar, Mutafona, Linshiqaq, Buruji, Hadiri, Baladi, Shams, Layli, Duha, Sharhi, Hadiri, Bayina, Zulzila, Adiyat, Qari'at, Takasuri, Hamzatu, Fil, Quraysh, Raita, Kansara, Nasru, Tabaryada, Yikhlas, Falakhinat. Mani ñeen fukki saar yi ma lim ak njëg laysa fihi mansuukhun wala naafix ma dema wa qismun fihi mansuukhun wa naafix ak xaaj boo xam ni nag am na naafix ak mansuukh kooku ñaar fukk la ak juróom ma dema baqara Ali Imran Nisa Maida Lanfal Tawbati Ibrahim Maryama Lanbiyaay Hajji Noor Furqaan Shora Lahzaab Sabai Momini Shore Zariyat Tor Mujadala Waqia Muzammila Mutasir Takwir Asri yooyu ñaar fukk juróom man soox ak naa fi xa ngi ci ma dema wa xisun fii man sooxun fa xat nag ak xaaj boo xam ni man soox la am waaye amul naa fi kooku ñeen fukk la ma dema lana am laaraaf yoonus hoot raad xijiri naxli lisraay kafi taaha mominoona namli xisaf ankaboot ruum luqmaan islamin sajjati faatiri saafaati saad xaymi sajjata zukruf duxaan gaasiya laxaaf mohammad xaaf najmi xamari limtixaan nuun walqalab maarij qiyaama linsaan abasa xaaqatu taarix xaasiya kiin kaasiroon ñeen fukk yooyu xisun fihi mansuuxun faqat man soox dong la way amul naa fix ma dema ma dema wa xismun fihi naafiqun faqat na ajba ak xaaj boo xam ni naafiq la am waaye amul man soox loolu juróom benn rekk la bana tag xasiri munaafiqoona taxaabuni taarix laalaa yi juróom benn naafiq dong la am waaye amul man soox waaw waaw waaw ana araf yi nga xam ni ana araf yi nga xam ni moo juróom ñaari araf yi amul ci Fatiha juróom ñaari araf yi amul ci Fatiha mooy saawu saboor jiimu jaxiim xaawul xëf zaawu saqoom siinu chaqaawatu zaawu zulmati faawu furqaan Fatiha amul ñetti tomm mu jóge ci saboor di firi alak Fatiha amul jiim mu jóge ci jaxiim di firi safara Fatiha amul xaalong mu jóge ci xawfu di firi ragal Fatiha amul azim mu jóge ci saxoom di firi safara Fatiha amul siin ci tooy mu jóge ci saxaawatu di firi sexeet yi Fatiha amul taatank ju tooy mu jóge ci wulmatu di firi tooy Fatiha amul faa mu jóge ci furqaan di firi teqale fu mu wasaqidu haadi suurati وقارئها على التعظيم والحرمة أمن من هذه الأشياء السبعة كيف جان فاتحة كجان فاتحة كما قال جان و أرمالك دنو مجدر ناري دو ألك دو لم سفر دو قسل ورقل دو دو قسل قوم دو تخيدي كن دو لسول كن دو لتخلق كن وينك كونك ها وقارئها على التعظيم والحرمة نك أمن من هذه الأشياء ثم أمنني وأحكمت فصلت آياته كلماته به حاف الأحلام للشؤون وأحكمت فصلت آياته كلماته به حاف الأحلام للشؤون bayan ba